Ben bilir vay, ikimizin derdini, ikimizin derdini ancak yara dam bilir, ancak yara dam bilir vay. Kaş oynadın göz ile, yandı yürek köz ile, bilmem nasıl bağladın sen beni bir söz ile, sen beni bir söz ile vay. Kaş oynattın göz ile, yandı yürek köz ile, bilmem nasıl bağladın sen beni bir söz ile, sen beni bir söz ile var. Kibacı vay, bu derdi senden aldım, bu derdi senden aldım, sensin bunun ilacı, sensin bunun ilacı vay. Taş oynattın göz ile, yandı yürek köz ile, bilmem nasıl bağladın sen beni bir söz ile, sen beni bir söz ile vay. Taş oynadı gözüyle, yandı